Ngana mobali nanga libale kufa kate kasi lelo nandimi libale kufa bona mesana nanga te kosambisa mikolo ya sadi epai ya baninga amoninga mosenzi po ayakowiyenga ye na mboka ya mondele kilo ya mwasi elongwaka wapidi ye na mobali na ye bondumba na kongo ekoma pasiobo nakondima mpo nasala yango nakosala mpo amonaka nga nsima abengaka nga makango kongo lipanda mobali oyo nayebisaki yo davance nasalelaki yo mombongo osalisaki famille na yo obokolaki mbanda na nga bien boko nanga libale kufa kate kasi lelo nandimi libale kufa mpona mesana na ngai te kosambwisa mikolo ya sadi epai ya baninga amoninga mosenzi po ayakowiyenga ye na mboka ya mondele kilo ya mwasi elongwaka wapidi ye na mobali na ye bondumba na kongo ekoma pasiobo nakondima mpo nasala yango nakosala mpo amonaka nga nsima abengaka nga makango kongo lipanda mobali oyo nayebisaki yo davance nasalelaki yo mombongo osalisaki famille na yo obokolaki mbanda na nga biebo oyebikaka kotia basi na ndako basalela yo mbongo otondwa na yango yo mobali monene boye rekonaissance te babala kilikili na kati ya kongo toli na mwasi rasenema na baninga kotia basi na ndako basalela yo mbongo otondwa na yango yo mobali monene boye rekonaissance te babala kilikili na kati ya kongo toli na mwasi rasenema na baninga.